حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے تمام آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا، وہ مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ نکاح کرنے والا جس کا مقصد پاک دامن رہنا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2518۔